En even wat nieuws voor vandaag. Nederland gaat deelnemen aan gaat een deel van de eigen strategische olievoorraad aanboren nu de prijzen sterk zijn gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Henry Bontebal die is van mening dat dit goed werkt, maar durfde bij Pauw en de Wit nog geen beloftes te doen over wat er nu gaat gebeuren met de brandstofprijs. Nou, het werkt wel, want als je gewoon extra toevoer hebt van olie op de markt, dan verlicht dat iets. Dus die olie gaat dan naar raffinaderijen. Dat wordt dan verwerkt tot dieselbenzine. Dus als het aanbod groeit, dan daalt de prijs iets. Maar het is niet zo dat we daarmee opeens hele lage prijzen aan de pompen gaan krijgen. Nee, maar hoeveel werkt het dan? Hoe bedoelt u? Nou ja, als u zegt het werkt, dan wil ik ook weten of het werkt. Dus hoeveel gaan we naar beneden? Dan moet je een marktanalist vragen. Ja, dan moet je dan eigenlijk die uit moeten nodigen. Wat een slecht antwoord van die Bontebal. Nou ja, wat Bontebal weet van toeten op blazen. De marktanalisten die zeggen eigenlijk allemaal, ja, het heeft geen zin. Ze hebben al rekening gehouden met het feit dat die olievoorraden worden aangesproken. Dus dat is al nu in de prijs, is dat al een beetje verwerkt. Verdisconteerd. Ja, dus je gaat dat verschil gaan wij niet meer kan. Ze moeten echt met die accijns aan de gang, anders heeft het geen zin. Dan een bijzondere wedstrijd gisteravond. Jenning de Bo en Joy Beuner die stonden tegenover elkaar op de 3000 meter. Een man tegen een vrouw, een sprinter tegen een steer. En dit is het verslag zoals dat te horen was op het YouTube-kanaal waar het werd uitgezonden. Dat was het YouTube-kanaal van Zilveren Bal. Nee hoor, het is Joy Beuner die er zo hard overheen kwam. En Jenning de Bo buigt letterlijk het hoofd voor Joy Beuner. Het is Joy Beuner die hier de 3 kilometer wint. In een tijd van 4:55.7. Jenning de Bo 4:05.54. Het lag dicht bij elkaar, maar het is Joy Beuner die hier juichend over de streep gaat. Ja, schitterend. Wat een prachtige race. Wat een prachtige race. Ja, mooi. Het was allemaal een beetje. Het was ook in een andere hal dan dat we normaal gewend zijn. Het was niet een T-hal. Het was de Elfstedenhal. Ja, de Elfstedenhal. Laat maar zeggen, een beetje zoals de Uithof of de Vechtse baan. Maar dat is heel grappig. Als je dan ziet het er toch allemaal meteen heel anders uit. Maar kneuterig? Ja, kneuterig. Gezellig. Een beetje kneuterig. Maar wel gezellig en kneuterig. Gezellig en kneuterig. Was volledig uitgevoerd. Zoals deze show is. Ja, nou, gezellig en kneuterig. Vooral kneuterig overigens. Telegraafjournalist Pim Sade die wilde Geert Wilders interviewen. Maar Wilders zag iets opvallends op de telefoon van Pim Sade. Hij pakte hem af omdat hij tot de conclusie kwam dat hij op de krantensite van de concurrent zat te kijken. Hij had de AD-site openstaan. En Pim is van het? Telegraaf. Oh! Ik wil op het AD te kijken als Telegraaf gaat in de rest. Knip. Ja. Dit is wel. Hij gaat op het AD. Dat kan ook niet. Nee, dat is schandalig. Ja. Nee, nou ja, er stond. Kijk, dat is mijn telefoon. Nee, niet meer. Ja, Wilders pakt gewoon echt de telefoon af. Wie keek op welke site nou? Pim Sade is van de Telegraaf. En die zat op de telefoon. Op de AD-site zat hij te kijken. Maar bij die AD zit ze ook handen wrijven dat gewoon een telegraafjournalist op het AD kijkt voor het nieuws. Maar wij luisteren het ook wel eens aan een andere radiozender. Jan Toren, die moet. 12 over 7, goedemorgen. Luister zonder zorgen, dit is een goede morgen. Met Rick en Tim en Niels en ook Floor en Tien. Samen lekker lallen, laat je speakers knallen. De allergrootste hits krijg je sowieso in deze show. De leukste, de 538 ochtendshow. En muziek van Eiffel 65. Blue is dit. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue. Om 16 over 7. Goedemorgen, dit is de ochtendshow donderdagochtend. En voor de mensen die meekijken via TV 538, die hebben het wellicht al gezien dat er op dit moment bij Jeroen in de studio niet één, maar twee meelopers op de loopbanden staan. De reserveloopband is ook op dit moment, zeg maar, de reservistenloopband is aangezet. We hebben twee mannen hebben we van Limburgse jagers, het 42e bataljon hebben we op de banden staan, die met jou meelopen. Dat doen ze overigens ook met gewichten om het lijf. En bij ons in de studio is Jeroen. Jeroen is van de Limburgse jagers. Goedemorgen. Goedemorgen. De kazerne in Oorschot. Dat klopt, daar komen wij vandaan. Ja, en jullie hoorden van deze actie en dachten meteen, wij moeten op de een of andere manier onze steentje bijdragen. Nou, eigenlijk is het een beetje simultaan ontstaan. Ik heb in de zomer een filmpje gezien bij Bas Smit op zijn kanaal over een jongen die heet Thijs, van 15 jaar. Dat greep ons zo erg aan, dat filmpje, dat wij eigenlijk een actie zijn gestart. En met dat wij die actie hebben gestart, lanceerden jullie de 538-ochtendrun. Ja. Dus toen hebben wij contact gezocht van, joh, kunnen we niet de krachten bundelen? Kunnen we niet samen voor zo groot mogelijk bedrag gaan? Dus naast dat wij zaterdag meelopen, lopen wij ook nog eens woensdag 84 kilometer in estafettevorm van Oorschot richting Utrecht om zoveel mogelijk geld op te halen. Wauw! En hoeveel kilometer is dat dan? 84. Oh, 84. Oh, dat is... Daar lachen we. Nee hoor, nee. Nee, joh, geweldig, man. Nee, het is waanzinnig dat jullie dit doen. En allemaal om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. En ja, twee van jouw collega's die staan dus op dit moment op de loopband. Die doen dat met gewicht om hoeveel... Ja, die staan nu inderdaad te zweten op de loopband. Die hebben op dit moment een scherfvest aan. Dat weegt ongeveer 12,5 kilo. Wauw. Die lopen op hun kisten in hun militaire tenue. Ze hebben geen sportschoenen aan, maar die gewoon echt op kisten. Hoe rent dat op kisten? Nou, niet makkelijk. Dat is wennen. Ja, hè? Als je begint bij Defensie, je carrière begint bij Defensie, moet je daaraan wennen. Maar als je eraan gewend bent, dan is het een schijntje voor de prestatie die Jeroen op dit moment neerzet. Ja, dat is sowieso. Maar dat geldt zo'n beetje voor alles wat er in het land gebeurt. Want wat Jeroen aan het doen is echt onmenselijk. Heb je een beetje steun aan ze, Jeroen? Ja, zeker weten. En rennen jullie ook die 86 kilometer ook met dat vest om dan? Nee, dan niet. Nee, dan niet. Okay. Ja, dat is echt niet te doen, joh. Ik zit ernaar te kijken. Ja, wel heel tof. Dus ik krijg er energie van. Kijk, zoals bij iedereen. Dat is belangrijk, dat jij daar energie van krijgt. Maar goed, je zegt, we zetten ons met z'n allen in om zoveel mogelijk geld op te halen. Er is inmiddels al een donatie gedaan van... ik hoop dat het er goed staat, maar 10.000 euro? Ja, we zitten nu bijna op 11.000 euro. Wauw, ja, applaus. Wat super goed. Fantastisch, wat supergoed. Alle geld. Hey, maar Jeroen, jij moet natuurlijk ook merken op dit moment. En ik zeg dit even tegen Jeroen in uniform, zeg ik dit eventjes. Ja. Voor de duidelijkheid. Maar je moet ook merken dat er op dit moment voor zeg maar, het werk dat jullie doen, dat daar heel veel aandacht voor is. En opeens ook veel meer respect dan in het verleden. Dat klopt, wij merken daar een grote verandering in. Het is natuurlijk heel onrustig in de wereld. Ja. Dat merken wij ook aan alles. Ja, desalniettemin moeten wij toch fysiek fit zijn en hebben deze kans aangegrepen om onze fysiek is bereid voor een goed doel in te kunnen zetten. Dus. Ja, je praat heel officieel ook meteen als het hierover gaat. Ja, het is natuurlijk ook jarenlang is de geldkraan natuurlijk dichtgedraaid naar Defensie. En moesten jullie als jullie op oefening waren voor mijn pang roepen in plaats van dat er echt een kogel uitkwam. Ja, dat is misschien een beetje gechargeerd. Jawel, maar het is ook goed. Ja. Er komt natuurlijk nu ook weer politiek heeft natuurlijk ook gezegd. De noodzaak wordt gezien dat resulteert in dat politiek er weer geld tegenover wil zetten. Ja, dat klopt. Hey, en de run, aanstaande zaterdag, daar zijn jullie dus ook bij? Ja, exact. Daar lopen wij met een klein clubje van vier militairen lopen wij mee. En dan volgende week woensdag nog een keer. Geweldig, man. Wat leuk. En zijn jullie aanstaande zaterdag dan ook in uniform? Ja, wij zijn wel te herkennen op het terrein. Dus als je er bent, schrik niet. Nee. Er is niks aan de hand. Wij kunnen gewoon een stukje mee rennen. Ja. Hartstikke fijn. Het geeft in ieder geval een veilig gevoel. En tof dat jullie dit doen. 10.000 euro dus. En waarschijnlijk nog meer. Dat wordt opgehaald. Of inmiddels 11.000 euro zijn. Bijna 11.000 euro. Bijna 11.000 euro. En doneren kan nog steeds. Hè? Dat, hoe kunnen mensen jullie dan weer helpen? Ja, via Maximaal in Actie, daar kan je bij onze pagina komen. Maar het maakt niet uit hoe er gedoneerd wordt. Zolang het bij het Maxima terechtkomt via 538.nl/tikkie. Dat is ook helemaal perfect. Linksom, rechtsom, het komt uiteindelijk allemaal komt het op een goede plaats terecht. En daar gaan we met z'n allen zorgen voor dagen. Jeroen, tof dat je er bent. Ik zou zeggen, sluit weer even aan bij collega's hier aan de andere kant van de studio. Ga ik doen. En heel veel succes met jullie loop van 84 kilometer. En zaterdag zien we jullie in het Olympisch Stadion. Zeker, wij zien elkaar zaterdag. Waanzinnig. ochtendshow om 7 voor half 8. Goedemorgen. Ja, sinds afgelopen maandagochtend 6 uur is er geen houden meer aan. Jeroen van Veen is gestart met een... wij blijven het echt bijna onmenselijk vinden wat hij aan het doen is. Hij loopt 538 kilometer. Dat doet hij allemaal om een aanloop te nemen richting de ochtendrum van aanstaande zaterdagochtend. Gisteren was dag 3. Die heeft hij afgerond en betekent dat hij daarmee over de helft is gekomen. Meer dan 300 kilometer bizar, in de benen en op de loopband. Maar wij vinden ook, zeker omdat Jeroen af en toe toch wel tegen de grenzen van zijn eigen lichaam aanloopt, als het gaat ook om eten bijvoorbeeld, dat wij goed voor hem moeten zorgen. Ja, hij zei tussen de 7.500 en 9.000 calorieën verbrandt hij per dag. Ja. Ja, dat moet je er ook ergens aan eten. En ja. En normaal gesproken zou je zeggen van, joh, laten we lekker een friet kan, of tenminste, die frietkruim komen of iets. Maar Jeroen is ook, als het om eten gaat, jij bent vegan, dus het is ook best lastig om iets voor jou te regelen waar je ook dan meteen blij mee wordt, Jeroen. Ja, zeker. Dat is altijd een uitdaging. Ik drink liters sojamelk en dat soort dingen. Ja, dus wij dachten, uitdagingen en dat combineren met culinaire hoogstandjes, dan kom je maar eigenlijk bij één iemand uit. Nou. Dames en heren, bij ons in de studio. En speciaal hier voor jou, Jeroen, Rudolf van Veen! Ja! Hey, nou, dankjewel. Ja. Goedemorgen samen. Goedemorgen. Mensen van de goede zin, zeg ik altijd. De goede zin aan de radio. De gulle lach. Ja. Rudolf, ja, we spreken jou wel vaker natuurlijk. Sowieso één keer per jaar als je jarig bent, bellen we altijd. En dan is iedere keer weer dezelfde verbazing op ons gezicht te zien als we de leeftijd erbij ook komt. Ach, dat meen je. Ja. Nou, weet je, de volgende editie moet ik maar eens langskomen met verjaardagstaart. Ja. Dan, toch? Hè? Oh, dat lijkt me een goed idee. Buiten de telefoon, hè? Dat lijkt me een goed idee. Hey, maar wij belden jou met de vraag van, joh, Jeroen is op dit moment met deze prestatie bezig. Hij is, qua eten is het best ingewikkeld om iets voor hem te maken, omdat dat vegan aspect eraan zit. Ja, valt wel mee, toch? Nou, dat is vandaag de dag toch? Best wel normaal. Je kunt geen restaurant runnen of geen diner koken. Nee. Of er is iemand die vegan, vegetarisch of wat dan ook. Dat is gewoon deze tijd ook. Ja. Ja. Wat is het verschil tussen vegan en vegetarisch? Is dat echt groot verschil of is het hetzelfde? Ja, het is best een groot verschil. Vegetarisch is geen vlees. En vegan is niets dierlijks. Dus ook geen boter, geen eieren. Geen eieren. Dus dat is best even nadenken, hoor. Dat wel. Waarom? Dus maar wij dachten, nou, ja, als we dan toch iets lekkers op tafel willen zetten en iets culinairs verantwoord. Ja, Rudolf van Veen is onze man. Ik vind het, weet je wat ik eerst aan moet denken? Ik hoor het jullie net vertellen van dat calorieënverbruik. Meestal klagen mensen tegen dat ze aankomen. Ja. kan het niet wat lichter. Maar hier mag het echt een caloriebom worden. Hij heeft echt energie nodig. Hè? Je kan je helemaal uitleven. Hoe meer calorieën, hoe beter. Ja, precies. Ja. Maar waar zit jij aan te denken? Nou, ik heb ook wel even via jullie geïnformeerd bij de vrouw van Jeroen. Ja. Want ja, we moeten wel gelijk raak schieten. In die zin dat het natuurlijk heel gek zou zijn. Jeroen als nu denken, oh nee. Ja, bij mijn vrouw toch. Maar wat nou als je aankomt met appels en blijkt geen appels te lusten of wat dan ook. Ja. Nou, het vegan ding was natuurlijk een goede tip. Ja, wat ik van hem vind is dat het echt een machine is. Als je hem ziet lopen al deze dagen. Zeg, nou, laten we beginnen met een soort green machine smoothie met spinazie. Ja. Voor de oudere luisteraars, zoals Popeye. Ja. Ja. En die ooit is bedacht is overigens door de spinazie-industrie. Ja. Maar als je daar kracht van krijgt. Heb ik al die tijd een reclame voor gezien? Eigenlijk wel. Hè. Ja. Maar met mango en banaan, want dat schijnt de favoriet te zijn van Jeroen. Oh, hoor je dat, Jeroen? Ja. Ja, lekker. Ik ga maar door. Dit klinkt wel goed. Met sojajoghurt en limoen, zodat het echt gewoon power is. Ja. Ja, en dan denk ik, wil dan toch afsluiten met een soort toetje daarna. Al is het in vloeibare vorm, maar wel met een appeltaart smoothie. Lekker. Maar wel verantwoord, hè. Gewoon veel verse appels. Ja, ja. Een beetje citroen, wat kaneel, beetje sojajoghurt. Toch ook die appeltaart koekbodem, die moet daarin, maar dan in vloeibare vorm. Nou ja, ik denk dat ik daar een kleine 10 minuten voor nodig heb en dan staan ze er gewoon. Nou, wat goed zeg. Heerlijk. En wat geweldig dat je dit wil doen, Rudolf. Ja, met zoveel liefde en plezier. Ik bedoel, het is helemaal niks ten opzichte van wat hier gebeurt, toch? Nee, ben jij een beetje een sporter, hardloper op de een of andere manier? Hard. lopen. Wat dat betreft, Jeroen heet ook Van Veen. Maar wat dat betreft, ja, stop elke vergelijking. Geen familie. Nee. Alleen, ja, 2 tot 3 keer per week naar de sportschool. Oh, okay. En dat doe ik wel lopen. Lopen het heen en lopen terug. Ja. Dus steeds een half uurtje lopen. Oh. En dan ga je wel naar binnen toe. Ook, of niet? Ga je ook naar binnen? Ja. Langs lopen, weer zeker. Ja. Nee, maar dat is dan een half uurtje. Dus dan is het bij elkaar. Een uurtje? Goed, ja, en dan loop ik even in en uit. En dat is genoeg. Ja. Top. Eigenlijk. En je bent natuurlijk als kok, als je in de keuken bezig bent, je loopt veel, denk ik. Ach ja, en je staat voortdurend. Ja. Ja, wat dat betreft blijft het altijd constant. Ja. Ja. Nogmaals, grote dank dat je hier vanochtend naartoe wilde komen in alle vroegte om voor Jeroen deze maaltijden, of vloeibare maaltijden. Hulde aan jullie dat jullie dit allemaal regelen. Ja. Voor ons is het het minste dat we kunnen doen. Wij hebben nog wel, en ik vraag me even af of we dat nu al willen doen, of dat we dat zo meteen doen. Ik krijg net echt 30 seconden geleden krijgen we de laatste tussenstand binnen. Van, kijk, we moeten misschien ook even uitleggen. Er zijn een aantal trajecten. We hebben namelijk, laten we zeggen, de tikkie. Dat is nu wat Jeroen ophaalt met het lopen. Ja. We hebben natuurlijk ook de kaartverkoop van de run. Ja. Dat bedrag is een gegeven, want die run is uitverkocht. Dat zit hier nog niet bij. Dat zit hier niet bij in. En natuurlijk alle acties die op maximaal een actie... maximaal actie.nl plaatsvinden. Dat is ook nog. Dus die drie pakketten worden uiteindelijk zaterdag bij elkaar gebracht. Dus het is niet zo dat je denkt, nou... Dus je hebt iedere keer hier de lopers die dan ook vertellen van... Hè, net bijvoorbeeld de heren van het bataljon. Exact. Die dan 11.000 euro mee hebben gebracht. Dat zit hier nog niet bij in. Dat zit er niet bij in. Dat komt zaterdag allemaal samen. Om 10 voor 1 zaterdagmiddag gaat alles op één hoop... en dan weten we dat totaalbedrag. Dus dat is eventjes hoe de mensen dan weten hoe de stromen lopen. Maar dit geldbedrag is dus alleen wat Jeroen heeft binnengehaald... Sinds door hier te gaan ochtend. Met zijn tikkielink. Zullen we er even een paukje onder zetten? Want dat lijkt me wel. Toch wel een momentje. Jeroen, tot op heden is er, dankzij jouw geweldige prestatie, waarvan jij inmiddels over de helft bent, binnengekomen op 538.nl/tikkie, een bedrag van 180.925 euro. 180.000 euro, Jeroen. Wow. Gisteravond gingen we naar bed met uit mijn hoofd 160.000 euro. Dus kijk jongens, het is 7:30 vanochtend. Ja. En we zeiden het gisteren al, we houden van ronde getallen. Ja. Als je nu op 180 staat... Welk rond getal zit je aan te denken? Nou, ik vind dat we onszelf een streven op moeten leggen. Om 10 uur moeten we gewoon op 2 ton staan. Ik denk... ik hoop dat het haalbaar is. Maar ik vind het een mooie streven. We gaan daarvoor. Dus laat van je horen. Help mee. Ga richting die 200.000 euro. 538.nl/tikkie. Daar kun je doneren. The minutes and morning. Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many the meaning. Oh, rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes, I get old by the grace of the morning. The second place sunrise, a cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lost, no matter what I won, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream. By the grace of the morning, with the sun I rise up all and I'll try again. So I get old when the rain keeps pouring, but keep my head up high and I know.

Als zij aan de quinoa-salade zitten, schuif jij een broodje frikandel naar binnen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen kassa, 90 dagen retourneren en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Inruilkriebels? Bekijk het grootste aanbod nieuwe auto's en occasions op vanmossel.nl. Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Van gevel tot schutting. Jouw verfklus. Onze zaak. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Zoveel money. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Welkom bij de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per haier. Yes! Ja, goedemorgen. Dit is de ochtendshow en het weer van vandaag. Een vrij zonnige start van de dag, in het oosten van het land met name. In de loop van de dag wordt het wel bewolkter. Het blijft droog. Temperatuur 13 graden. Door de stevige zuidwestenwind voelt het wel een stuk kouder aan. En dan de files. Ja. Rick, waar staan ze? We beginnen op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel. 20 minuten vertraging. De N36, Dedemsvaart, Almelo. Bij de afrit Almelo-West, daar is een ongeval gebeurd. En de vertraging nu 38 minuten. En ook probleem op de A59, Zonzeel-Os bij Vlijmen. 1:03. Het is 11 minuten over 7:30, de hoofdpunten. Gelezen door Florentien, goedemorgen. Goedemorgen, de leiders van 7 landen denken erover om oorlogsschepen in te zetten die olietankers kunnen begeleiden door de straat van Hormuz. Die wordt door Iran geblokkeerd en daardoor komt er geen olie meer uit het Midden-Oosten onze kant op. Vandaag wordt gekeken of de babyafdeling van het Wilhelmine Kinderziekenhuis in Utrecht weer open kan. Gisteravond was daar brand, veel rook ook, en daarom zijn 6 baby's verplaatst naar een andere afdeling in het ziekenhuis. En de oorlog in het Midden-Oosten zet volgens reisorganisaties onze vakanties helemaal op zijn kop. Het AD meldt dat we verre landen in het oosten mijden en er een run is ontstaan op vakanties naar de Algarve en Curaçao. Dat was eerst heel anders, want eerst wilde niemand meer naar Curaçao. Ik zat aan Griekenland te denken deze zomer. Toen ging ik toch nog eens even op de kaart kijken hoe het allemaal een beetje verdeeld is. Dacht ik, kijk, het ligt er niet tegenaan, maar ik dacht, ik heb geen zin eigenlijk om naar rechts te gaan in op de kaart. Op de kaart, ja. En het is best, het is een ingewikkelde puzzel. Ja, mijn zoon is gisteravond vertrokken naar Bangkok. En hoe dan? Je moet toch een beetje er lang. Ja, ze gaan er boven en onder Irak. Dus, maar is hij geland al? Nee, hij is nog onderweg. Maar ik vind het toch wel spannend. Ja, dat snap ik wel. Heel goed. Ja. Er was nu een stel, die wilde ook naar huis. Die moet ook gewoon weer werken. En die hadden na een jaar sparen, konden ze eindelijk naar... Nou ja, een Thailand. Zij waren toch op huwelijksreis? Ja. Dat was toch het verhaal? En die hebben nu een lening afgesloten van 12.000 euro. Dat meen je niet. Om maar terug te komen naar Nederland. Die moesten geloof ik, weet ik hoeveel tickets boeken. Maar worden die gedekt door de... Nee, zij waren in de veronderstelling van... het wordt waarschijnlijk wel vergoed op de een of andere manier. Maar dat wordt het dus niet. Nee, maar dat zijn de verzekeringsmaatschappijen. Die kleine letters, de A, moeten ze daarmee stoppen. Met kleine letters. Ja, niet iedereen kan je ook gewoon op 12 zetten. Ja, gewoon nieuw title. Grote letters. Het staat in de grote letters. Ja. Dan kan je helemaal niet meer zeggen dat je het niet gelezen hebt. Ja, zo waren maar een paar woorden. We betalen niet. En Bolt, weet je wel, maar. Ja. Die zeggen ook, wij moeten gewoon aan het werk. Ja. Weet je wel, de baan die wacht weer. Dus ja, dan denk je, jemig joh, dan moet je nu dus... Ik heb natuurlijk bij de bank gewerkt. En dan ook een verzekeringsafdeling. Ja. En daar probeerden ze gewoon zo... Ze zei heel vaak nee, terwijl ze wisten, het is eigenlijk ja. Ja, de andere kant is natuurlijk, hoe meer ze uitkeren, hoe hoger de premies voor iedereen worden. Dat is de andere kant. Ja. Ja. Veel mensen dragen dagelijks urenlang oordopjes. Artsen maken zich niet alleen zorgen over het volume, dat gehoorschade natuurlijk veroorzaakt, maar nu ook over oorontstekingen. Die kunnen vooral ontstaan door oortjes te dragen tijdens het sporten. De oordopjes zitten direct namelijk bij de ingang van de gehoorgang, waar oorsmeer wordt aangemaakt. En die oordopjes die maken de gehoorgang warm en vochtig als je zweet. En zo'n warme, vochtige omgeving is ideaal voor het ontstaan van bacteriën en schimmels, waardoor infecties dus ook kunnen ontstaan. Oh jee. Dus er worden ook tips gegeven van geef je oren even regelmatig wat rust, zodat die gehoorgang meer kan ademen. Yeah. En maak die oordopjes ook goed schoon voordat je ze weer gebruikt. Want ja, het kan dus echt een infectie veroorzaken. Hoe kan je die schoonmaken dan? Want ja, er zit zo'n er zit volgens mij zo'n dingetje bij. Ja, zo'n stokje. Met zo'n stokje. Dan kan je de oorsmeer eruit. Lekker man. Dat is satisfying. Ja. Je kan het ook met een zachte tandenborstel doen. Met, okay. Daarna aan de beker weer zetten. Dat is wel een beetje en een beetje Colgate. Ja, ja. Maar ik schrik hier toch. Ik slaap elke nacht met oordop in. Altijd. Ik heb altijd van die schuimer. Ja, maar geen earpods. Nee, maar dit sluit ook je hoorgang. Eigenlijk niet goed. En zeker als je gaat zweten. Nou, ik heb het wel eens gevraagd aan een KNO-arts. En die zei, op zich kan het geen kwaad. Want je hebt overdag genoeg lucht tijd om ze te laten rusten. Nou, dat zeggen ze wel. Geef het wel rust. Dus als je overdag dan niks draagt, dat helpt natuurlijk wel. Maar ik vind 8 uur, als je 8 uur slaapt, best lang. Ja, zit er 8 uur lang in. Benny van Dijk dan en Martijn Krabbe, die hebben samen de seizoenstart van The Voice of Holland gekeken. Ja, ze presenteerden natuurlijk samen jarenlang dat programma. Inmiddels overgenomen door Edson de Graasen en Chantal Jansen. En het was een beetje een nostalgisch gevoel natuurlijk om dat samen te kijken. Ja. Uiteindelijk ook wel best wel emotioneel. Ja, ja, want dat snap ik. Ja. Nou, het is morgen hier, Wendy van Dijk. Ze komt op de loopband, komt ze een stuk met Jeroen Meeloop. Dat vind ik zo gaaf. Ja, het is echt te gek dat ze dat komt doen. Dus morgen ook een van de wij hebben ze BH'ers genoemd. Blijft een beetje gek, maar de bekende hardlopers die meekomen. Hoewel Wendy zei van, ik ben niet zo heel snel, dus ik zet, zet het op een wandelen. Ja, maar dat schijnt echt een probleem, en dat kan ook. BW'ers, bekende wandelen. Florentien, dankjewel even voor dit moment. Zometeen een nieuwe ronde stemmenjacht. We will find impossible to tame, like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just a running, eyes closed in the dark, headed for awful speed, or a spot to leave a mark. Oh, and it was freedom. You hold me, I scream your Gone, Terry Swims. En, weg. Ja, heel goed, Rick. Ja, dat is inderdaad ja, te vertellen. Stel, jij spreekt geen Engels. Nee, dan is het heel erg fijn. Dat, Rick is ook gewoon Ricky Lingo. Ik vertaal terwijl je erbij bent. Zal ik dat bij elke plaat doen? Nou, in principe Niet. Misschien niet handig. Nee, dat hoeft dat niet direct. Maar het is 11:08. Wij gaan naar Stemmenjacht. De 538 Stemmenjacht. Ole Noppert, goedemorgen. Een hele goede morgen. Een hele goede morgen. Ja, we hoeven niet te vragen waar jij vandaan komt. Amsterdam, hè? Amsterdam, houd toch op, man. Ole. Ja, goeiedag. Werkzaam als chauffeur. En jij zit in de vrachtwagen regelmatig met de radio aan. En dan hoor je die stem zo voorbij komen. En dan heb jij wel een vermoeden wie het zou kunnen zijn. Ja, maar we krijgen een nieuwe stem volgens mij. Ja, dat klopt. Want gisteren bij Frank is koffer 1 geraden. Vivian van den Assem. Dat was de stem in koffer 1 waar we zo lang naar gezocht hebben. Dus we hebben een nieuwe koffer geopend. Daar bleek €1250 in te zitten, Onne. Nou, lekker. Ja. En de stem die heeft ook al een keer of twee geklonken inmiddels. Wil jij de stem nog een keer beluisteren? Nou, graag. Ja, daar komt hij aan. Luister. Geen moeite mee. Oh, ook alweer zo moeilijk. Ja, en toch zit er iets heel bekends in. Ja, dat is... Er zit echt iets heel bekends in deze stem. Dat is het spel, hè? Onne! Yo, ik heb echt geen flauw idee. Ach jee. Is dat je antwoord? Ja. Nee, je moet toch een naam noemen? Nou, ik doe maar Henry Bontebal. Ik heb echt geen idee. Henry Bontebal. Ik denk niet dat je er ver vanaf zit. Nee, we gaan de naam Henry Bontebal invullen. Is dit de stem? Ik hoor het... Ja. Ik hoor er echt helemaal niks van, sorry. Nee, oké. Nou, we gaan Henry Bontebal. Voor hetzelfde geld is het goed, hè? Je weet het niet. Het antwoord is... Fout. Oh. Ik zat ook aan Henry Bontebal te denken. Ik heb het niet gehoord, dus dat is wat jammer. Je zat aan Henriette Bontebal te denken. Henriette, ja, het was, volgens mij was het een vrouwenstemming. Ja, maar joh. Hey, weet je wat zo leuk is? Doordat jij nu een fout antwoord hebt gegeven... gaat er €100 naar het geldbedrag dat Jeroen bij elkaar aan het lopen is. Dus dat tellen we daarmee op. En jij krijgt van ons een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, super, dankjewel. Alsjeblieft, en dan heb een mooie dag, hè. Ja, hetzelfde. Hoi. Dag, Onne. De 538 Stemmenjacht. En dan, op dit moment aan de andere kant van onze studio... is Rudolf van Veen druk bezig om voor Jeroen van Veen... geen familie van elkaar overigens... een maaltijd in elkaar te draaien. Maar dat wordt een vloeibare maaltijd. Smoothies, hoewel het toetje klonk als meer dan een smoothie. Er werd gesproken over... wat was je ook weer aan het maken, appeltaart. Dit is een vloeibare appeltaart. Oh. Echt een appeltaart smoothie. Ik ben hem nu aan het inschenken. Hey, maar jullie hebben geluk, want ik heb meer dan 3 glazen hier. Oh. Bijna niet. Nee, dat hoeft ook niet meer. Ik zie het aan jullie gezichten. Maar als je een inschatting moet maken, Rudolf... want het gaat ook om de calorieën, die zijn heel belangrijk. Want Jeroen die verbruikt dus tussen de 7500 en 9000 calorieën... per dag dat hij hier aan het lopen is. Waanzin, hè? Wat zit er in zo'n smoothie, denk jij? 350 calorieën per glas. Ja. Nou, dan moet hij zoiets. Moet hij 30 smoothies? Dan ben ik nou wel even aan het renderen hier, hè? Of je even 15 liter wil maken. Ja, precies. Jeetje, Mina, ongelooflijk. Ja. Nou, hè. Jeroen, kijk je ernaar uit om zo meteen zo'n smoothie tot je te nemen? Ja, lekker. Ik heb er heel veel zin in. En gooi er maar één schepje extra suiker bij dan. Ja, een beetje extra suiker, dat gaat niet goed. Doen. Maar je krijgt eerst de green machine met spinazie, met banaan, mango. Oh. Dus die is heel, heel rijk, hè? Limoensap erbij. Oh. Daar beginnen we mee, oké? Oh, heerlijk. Maar is die zoet of is die een beetje hartig, Rudolf, die eerste smoothie? Nou, die eerste, ja, daar zit wel tropisch fruit in. Dus het is een combinatie van exotisch fruit, limoensap, frisse zuren en spinazie. Dus het heeft gewoon alles in zich. Ja, ik vind het heel grappig als jij het zit te vertellen. Dat is normaal gesproken een smoothie. Ja, dat is maar als jij het vertelt. Dan water loopt in de mond. Het is een sterrendiner, man, dit, wat je krijgt. Heerlijk. Nou, Jeroen, het wordt voor je klaargemaakt. Het komt allemaal dik in orde. Ik zou zeggen, Queen is here. Don't stop me now. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Time, having a good time. Shooting star, leaping. Lekker weg, tenminste, dat kan ik me zo maar voorstellen. Deze Don't Stop Me Now. Terwijl, cheers, mannen. Ja, geniet ervan. Dan wordt hier aan de andere kant van de studio op dit moment genoten van een versbereide smoothie door topkok Rudolf van Veen. Hoe smaakt hij, Jeroen? Ja, lekker. Ja? Ja, hij wist het goed te verkopen, maar het smaakt ook heel lekker. Maar omschrijf het eens. Welke smaak heb je allemaal in je glas? Nou, ik proef vooral energie, maar het is ook kokos, denk ik, spinazie. Wat zal erin zitten? Iets van mango. Oh ja, zie je. Ja, ja, nou, lekker, daar houdt het op. Maar echt heerlijk. Nou goed zo, fijn dat we op deze manier... Ja, dan beetje... komt die appeltaart nog. Ja, die moet nog op de toetjes, die wordt bereikt. Maar het schijnt, ik begreep net van Sofie, die was daar net even in de studio. Het is een heerlijke melange van aan de ene kant zweet... en aan de andere kant appeltaart. Zometeen, vervolg van de ochtendshow. We gaan een nieuwe ronde stemmenjacht spelen. De stem die nu al een paar keer geklonken heeft... en 1250 euro waard is in koffer 2. Een nieuwe poging is onderweg. En we hebben zometeen nog wat leuke verrassingen voor Jeroen ook in petto. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Snel naar Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alle Lucovitaal vitamine en supplementen, 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl. Nu bij Coolblue. Grote apparaten, kleine prijsjes. Dat betekent enorme kortingen op drogers, koelkasten en meer. Bestel nu op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Nu bij Coolblue. Korting op Bosch energiezuinig witgoed tijdens grote apparaten, kleine prijsjes. Bestel ze in de Coolblue-app.